بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا يبقى من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا حديث متفق عليه از ابي هريره رضي الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابی هریره شنید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید ارائیتم لو ان نهر بباب احدکم. رسول الله یک مثال می زند که آیا دیدید لو ان نهر بباب احدکم، اگر یک آب یک دریای جویبار به پیش خانه شما بگذرد و پیش دروازه شما بگذرد، یغتسل فیه کل یومین خمسن، هر روز در آن آب و در آن جویبار شما پنج مراتبه آبازی بکنید، غسل بکنید. ما تقولو، چی میگوید شما؟ ذالک یبقا من درنه شی، آیا از چرکش یگان چیز باقی میماند؟ در بدنش یگان غجدی و چرکی باقی میماند که انسان هر روز پنج مراتبه آبازی بکند، غسل بکند. قالو، اصحاب گفتند لا یبقی من درنه شیئاً، اصحاب گفتند نه، باقی نمیماند چرکی در بدن آن، چیزی از غجدی در بدن آن انسانی که هر روز پنج مراتبه غسل میکند و بازی میکند چیزی باقی نمیماند. قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فذلک للصلوات خمسین، پس انا همین پنج بار و بازی کردن به مثل نماز پنجگانه است که هر روز مسلمان پنج مراتبه نماز میخواند، نماز بامداد و پیشین، عصر، شام و خفتن، هر روز پنج مراتبه نماز میخوانی. یمحو الله به الخطایا، الله ذوالجلال با سبب این پنج وقت نماز خواندن گناهان تو را میبخشد، گناهان را عوف میکند و محو بیکار میکند و از بین میبرد. ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثال زیبای زدن برای ما و شما تا اینکه ما و شما خوب متوجه باشیم و خوب بدانیم و خوب بفهمیم که انسان پنج مراتبه غسل بکند در یک روز ذره چرک و غجدی در بدن اون باقی نمیماند. پس انسانی که هر روز پنج وقت نماز می گذارد و پنج وقت نماز را ادا می کند، پس از این انسان هم ذره گناه باقی نمی ماند. الله ذوالجلال گناهان این انسان را عفو می کند با سبب این نماز خواندهش. پس برادران عزیز مهربان، این پنج وقت نماز را از دست ندهید و پنج وقت نماز را ادا کنید تا اینکه سبب بخشش گناهان ما و شما شود، که ما و شما بندگان عاصی و پرگناه هستیم که قدم زده ما و شما در این زمانه و در این شب و روز قدم زده ما و شما گناه است. الله ذوالجلال با سبب این نمازهای پنجگانه گناهان ما و شما را عفو میکند و میبخشد و ما و شما را پاک و پاکیزه و مثل آن انسانی که در یک روز پنج مراتبه و بازی میکند و مثل آن میگرداند. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت میکنند.